So I'm down and so I'm out, but so are many others. So I feel like trying to hide my head 'neath these covers. Life is like the seasons. After winter comes the spring. So I'll keep this smile a while and see what tomorrow brings. I've been told, and I believe, that life is meant for living. When my chips are low, there's still some left for giving. I've been many places, maybe not as far as you. So I think I'll stay a while and see if some dreams come true. There isn't much that I have learned through all my foolish years, except that life keeps running in cycles. First there's laughter, then those tears. But I'll keep my head up high, although I'm kinda tired. My gal just up and left last week. Friday I got fired. You know, it's almost funny, but things can't get worse than now. So I'll keep on trying to sing, but please just don't ask me now. Een diepe duik in de jaren 60 deden we samen met Frank Sinatra. Je hoorde Cycles. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 25 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond op weg met Evelien Buinsters. Zorgmaatje aan huis ontlast mantelzorgers en de geschiedenis van Scapino Ballet Rotterdam. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Remember, I will. smile so bright and sweet, and hair as white as driven snow. Special way to make us smile when we are low. And she says, don't ever be lonely. Remember, I'll always Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. To see you there in Spain, that was a month ago and change, And now I think you need some space. I will pause and stand with space. 'Cause you really are a babe. And how you treat me good your way. You know I've really no more shame. Nothing's really arranged. There's a rhythm, there's a rhythm. There's a rhythm, there's a rhythm. Van zijn album Sable Fable was dat There's a Rhythm. Je hoorde Bon Iver. En daarvoor Katie Melua. En I Will Be There. Ons eerste onderwerp vanavond. Evelien Buinsters zegde haar baan op om te lopen. Ze is bij Herman de Bruin. Als ik loop is het leven simpel, zegt ze zelf. Evelien, welkom. Dankjewel, hallo. Is het leven zo simpel? Nou, als ik loop dus wel. Ja, blijkbaar. Ja. Ja, ik denk dat er mensen zijn die denken, nou, dat is wel heel erg simpel om het zo te zeggen. Of is het echt zo? Voor mij, en ik denk voor eigenlijk voor heel veel mensen, is het zo simpel. En het is niet, voor mij is het vaak het antwoord op alles. Als ik ergens in vastloop, of als ik me niet lekker voel, of als ik iets moet bedenken wat ik eigenlijk wel heel graag zou willen doen. Eigenlijk is het antwoord altijd, ga een stukje lopen. Ja, ja. Dus het is ook echt zo dat als ik vrienden bel met, het gaat even niet zo lekker. Dan zeggen ze altijd als eerste, heb je al gegeten en gedronken? En daarna is het, ben je al naar buiten geweest om te lopen? Ja, ja. Ja. Ze kennen het recept. Ze kennen het recept, ja. En dat sommige mensen zeggen, je moet er maar een nachtje over slapen. Ja, dat is het ook. Maar ik denk dat ook door die beweging van het lopen. Ik had het vorige week dat ik... Eigenlijk was het al veel te lang geleden dat ik in een bos was geweest en dat ik gelopen had. En toen kon ik ook echt zo merken, op het moment dat ik dan zo in dat bos sta en dan de trein een beetje zo achter me blijft en dan het geluid vervaagt een beetje van de snelweg. En dan kan ik gewoon voelen dat ik helemaal zo tot rust kom. En gewoon zen alles helemaal zo voel dwarrelen. En dan ga ik ergens zitten en dan heb ik een boek mee of een puzzelboekje en een kopje thee. En dan zit ik daar en dan denk ik echt, dit is helemaal goed zo. Ja. En ik kan dan ook veel beter voelen hoe ik me werkelijk voel. Want ik kan dat gewoon niet zo goed in de gehaastheid van het leven. De hectische omgeving. Ja, gewoon in het leven. Zeker hier in de Randstad en daaromheen. Ja, want lopen in de stad is dan niet het recept. Voor mij niet, nee. Maar ook dat is al, want je kan ook in de stad fijne plekjes vinden waar het rustiger is. En waar je toch ook een soort... Er zijn ook in Delft heb ik al een paar plekken gevonden waar ik heel blij van word. Maar lopen doe je ook met andere mensen als een soort, als ik het mag zeggen, therapie. Ja, je mag het zo noemen. Ik denk dat wandelen voor iedereen therapie is, of je dat nou alleen doet of niet. Maar ik denk wel dat... Als mensen met mij meewandelen, dan krijgen ze ook wel een portie goede vragen en reflectie nog erbij. En is dat dan één op één of is dat ook met een groep? Kan ook met een groep, maar liever één op één. Ja, dat is veel intensiever dan. Ja, dat is veel makkelijker dan, maar dan hoef ik me maar op één iemand af te stemmen. Ja. Ja. Maar waar komen mensen dan met de vraag, ik heb bepaalde problemen en laten we eens gaan lopen? Of moet dat van jouw kant komen dan? Nee, ik denk dat mensen op verschillende manieren bij mij terechtkomen. Ik maak ook foto's tijdens een wandeling. Dus soms hebben mensen een wens voor een foto en krijgen ze het wandelgesprek erbij. Ja. En soms staan mensen op een kruispunt in hun leven of zijn ze iets aan het overwegen en vinden ze dat, weet je, is een stap naar therapie maken net een beetje te ver. Maar is het wel heel fijn als er iemand eventjes meekijkt en even een klein stukje met je oploopt. Ja. En dan gewoon even een beetje sparren en goede vragen en wat reflectie. En, ja, en dat lopen kan heel bevrijdend zijn dan. Ja. Dan ben je portretfotograaf. Maak je dan ook foto's? Of komt de foto eerst en dan het gesprek? Of kan het ook andersom zijn? Het liever andersom. Vaker andersom. Ja. En wat voor portret krijg je dan? Als loper of gewoon... Nee. Nee, je krijgt een portret. Ja, ik zeg altijd een puur en natuurlijk portret van jezelf. Mm-hmm. Ja, en dat mag lopend. Maar dat is het vaak niet. Vaak laat ik iemand toch gewoon zitten of staan. Of ja. Mensen die meer willen zien van jouw fotowerk of met jou willen oplopen, wandelen, kan dat? Ja, ja zeker, dat kan. Je kunt me vinden als je op Evelien op weg gaat zoeken, dan kom je me vanzelf tegen. Evelien op weg en ze blijft op weg gaan om foto's te maken en met mensen te lopen om betere foto's te maken nog. En Evelien, je hebt ook nog een boek gemaakt, Evelien op weg. Dat betekent dat je overal geweest bent en daar ook foto's van hebt. Ja, ik heb dus in 2019 een rondje langs de grenzen van Nederland gelopen. 1460 mm-hmm. kilometer. Zo. En bij mensen thuis overnacht, die ik niet kende. Mm-hmm. En daar heb ik een fotoboek van gemaakt. En ja. Dat is te koop? Die is te koop op mijn website. Ja, evelienopweg.nl. Evelien op weg, daar kan je het allemaal vinden. En daar staan ook wat foto's op die je kan zien die in dat boek staan. Zeker. Dat is duidelijk. En dan hopen we dat er veel boeken verkocht. Want ik heb het hier voor me liggen. Kan de luisteraar niet zien. Prachtig boek. Ja, mooi. Wandelcoaching en portretfotografie zijn de twee dingen waar Evelien Buinsters mee bezig is. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond. Bravo pour vos montagnes. C'est beau, c'est formidable. Compliments pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Bravo la mer, on n'a jamais trouvé un vert plus bleu, un bleu plus vert. La pluie. Bravo le vent qui fait danser les plaies, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Bravo. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Mooie dingen maakte ze. Margriet S. Huis, God is Asleep uit 1993. En daarvoor Michel Fugain samen met zijn Big Bazaar en Bravo Monsieur Le Monde. Zometeen alles over Zorgmaatje aan huis. Na Jimmy Cliff. Reggae-legende Jimmy Cliff. Hij is niet meer. Hij overleed deze week op 81-jarige leeftijd. Je hoorde Many Rivers to Cross. Ons volgende onderwerp. Betrokken, vriendelijke en betrouwbare zorgmaatjes worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten en het leven van de cliënt plezieriger en gemakkelijker te maken. Jacqueline Mulder is zorgmanager regio Rotterdam-Noord en ze is bij Terra Cox. Fijn dat je er bent, Jacqueline. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Door jou opgericht, hè, zorgmaatje, althans in regio Rotterdam-Noord. Ja, dat klopt. We zijn wel landelijk. Inmiddels met tegen de 60 regio's actief door heel Nederland. En wat houdt het precies in? Ja, het woord geeft het al een beetje weg. Zorgmaatje aan huis. Maar wat is het precies? Wij bieden ondersteunende mantelzorg aan cliënten thuis. Dit kunnen ouderen zijn, maar ook jongeren. We werken met verschillende partijen samen. Dus bijvoorbeeld ook met een partij waar letselschade gemeld wordt. En als bijvoorbeeld iemand een ongeluk heeft gehad, dan kunnen wij ook uit de brand helpen. Soms met huishoudelijke taken of met het doen van boodschappen. Koken voor iemand, administratieve ondersteuning. Gezellig woordje, een spelletje. Kan alle kanten op gaan. Nou kom jij zelf uit de zorg met een hele lange ervaring. En je hebt dit opgericht in de regio Rotterdam-Noord. Waarom eigenlijk? Vond je dat het anders moest? Ja, ik wilde graag op die manier ook mensen aan huis gaan helpen. Ik heb jarenlang gewerkt in de verpleeghuizen, intramuraal. Ik heb gewerkt extramuraal bij mensen op Rotterdam-Zuid om ze individuele begeleiding daar aan huis te geven. En nu kreeg ik deze kans om zelf dit op te gaan starten, zodat ik mensen kan gaan bieden gericht op wat ze precies nodig hebben. En nou zou je zeggen, dat zou toch in het verleden ook al gebeurd zijn. Wat bied jij nou extra of anders aan? Wij gaan echt op zoek om passende zorg te bieden. Dus bijvoorbeeld iemand wil heel graag een mannelijk zorgmaatje. Of een jonge dame, een vrouwelijk zorgmaatje. Iemand die heel goed kan koken. Maar ook in verschillende talen. Ik werk samen met de gemeente Rotterdam, waar gezinsmigranten zich melden. En zodoende kunnen wij ook zorgmaatjes inzetten van 90 verschillende nationaliteiten. Wauw. Ja, dat is echt bijzonder. En die mensen hebben misschien zelf al wel een mantelzorger, maar ik hoor alleen maar van mantelzorgers dat ze allemaal zwaar overbelast worden. Wat zijn nou de praktische dingen? Kan je daar een paar dingen uitlichten die zorgmaatjes aan huis doen? Ja, dus de overbezorgde mantelzorger die gaat bijvoorbeeld met de cliënt naar het ziekenhuis. Er moet gekookt worden, er boodschappen gedaan worden, administratieve taken. Dat zijn allemaal taken die een zorgmaatje op zich kan nemen. Ook een vertrouwd gezicht bieden, waardoor de cliënt ook vertrouwd raakt met een zorgmaatje en zich dus niet alleen maar richt met alle vragen op die overbezorgde mantelzorger. We hebben het nu gehad over de werkzaamheden die gedaan worden. Maar hoe begint nou zo'n traject? Want ik hoor niet anders in de zorg. Mensen komen tijd tekort, handen tekort. Maar die zorgmaatjes, als die het thuis fijn willen hebben met zo iemand en de cliënt wil het ook fijn hebben, dan kost dat meer tijd. Hoe lossen jullie dat op? Er zijn verschillende manieren om te financieren. Dus dat is de eerste taak waar we naar gaan kijken, van hoe kunnen we zoiets financieren. En dit kan mogelijk via de WMO of de wet langdurige zorg. En dan in de vorm van een persoonsgebonden budget. Inmiddels hebben wij ook een samenwerking met een andere thuiszorgorganisatie, waardoor we de begeleiding rechtstreeks vanuit de wet langdurige zorg en de WMO kunnen leveren. Dus dat is in ieder geval op die manier afgedekt. Daarnaast, en dat is iets wat veel mensen niet weten, kan je ook bij je aanvullende verzekering, bij een aantal maatschappijen, daar kan je aanvragen een budget voor aanvullende mantelzorg. Dus de mantelzorger vraagt dan dat budget aan. En daaruit kan je dan gedurende een jaar die begeleiding van een zorgmaatje ja, want voor inzetten. Hoe start nou zo'n traject? Er zijn mantelzorgers die krijgen het niet meer voor elkaar, of mensen zelf lopen ergens tegenaan. Hoe start je zo'n project? Want er moet ook nog een match plaatsvinden met het maatje, het aan huis. Ja. En er zijn misschien wel wachtlijsten. Nee, we hebben geen wachtlijsten, dus dat is al een fijn begin. Zeker. Ja, we hebben een grote pool met verschillende zorgmaatjes. En

1979 was het jaar voor Judy Tsouk en Stay With Me Till Dawn. Ons volgende onderwerp. Wat startte als gelegenheidsoptreden tijdens een bevrijdingsfeest in 1945, is nu het huidige Scapino Ballet. Algemeen directeur Rob van Steen is bij Herman de Bruin. Rob, welkom. Dankjewel. Je bent sinds kort directeur van Scapino Ballet in Rotterdam. En dan bak ik even een verhaaltje door. Scapino adem dans, leeft, dans is dans. Toch is dans maken en opvoeren van Scapino nooit een doel op zichzelf geweest. Wat is dan wel het doel? Het doel is nooit de dans zelf. Het doel is het prikkelen van de verbeelding, het bieden van hoop, het slaan van bruggen. Dat zijn allemaal effecten die je kan bewerkstelligen met dans. Ja. Dus de dans alleen, heel belangrijk, maar daar draait het niet alleen om. Ja, als ik ballet Assepoester of Sneeuwwitje bekijk of zo, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Maar ja, dat hoeft niet altijd. Oké, het verhaaltje. Nee, dat hoeft zeker niet altijd. Nee, vaak zit er wel natuurlijk inspiratie in, een thematische vertelling. Hmm. De stukken van Scapino bijvoorbeeld, en zeker die in de toekomst, gaan heel erg over de maatschappij, waar wij in balans zijn samen, over het klimaat bijvoorbeeld. Het volgende stuk, La Mer, gaat over het klimaat, over de zee. Dus thematisch is het wel, maar niet altijd narratief. Niet altijd met een verhaaltje. Nee. In Rotterdam, dat is de thuisbasis om het zo maar te zeggen. Hebben jullie daar een eigen theater? Of? Nee. Scapino heeft studio's al 35 jaar in de Eendrachtstraat. En speelt op de podia van de stad. Om te beginnen natuurlijk de Schouwburg of Theater Rotterdam, zoals dat tegenwoordig heet. Maar ook op andere podia in de omgeving en in het hele land natuurlijk. Ja, want internationaal zijn jullie ook bekend. Ja. En zijn de Rotterdammers een beetje dans-minded dan, om het zo maar te zeggen? Want ze hebben wel dat gezelschap in de stad. Ja. Merk je dat ook nog iets, dat mensen denken, ja, dat is toch wel mooi dat dat hier is? Ja, mensen kennen Scapino, maar ook de andere dansgezelschappen in de stad. Hè? Maas en Koniansen dansen al sinds jaar en dag. Ja. En weten ook de weg te vinden naar de podia waar die prachtige voorstellingen te zien zijn. Ja, en binnenkort een nieuwe voorstelling, Anima Obscura. Dat is een creatie van de artistiek directeur van Scapino, Anima Obscura. Is in première gegaan dit voorjaar in mei, eind mei, in het nieuwe Luxor in Rotterdam. En gaat nu toeren door het land. Ja. En maken jullie die kostuums dan ook zelf? Ja, natuurlijk zitten niet allemaal naaisters bij ons bovenop zolder. Ja. Maar verschillende ateliers uit de stad worden erbij ingeschakeld om die prachtige kostuums te maken. Ja. Dat is toch een achtergrondwerk wat het publiek niet altijd doorheeft, dat dat allemaal zoveel werk is. Want ook de dansers moeten allemaal oefenen en dat is ook heel veel werk, want dansen is zwaar werk, hè? Dans is zwaar werk, je moet continu trainen. Voordat een voorstelling bestaat zijn mensen vaak al 10, 11, 12, jaar, 12 weken aan het repeteren op een stuk. Voordat het dan in première gaat. En daarnaast heb je natuurlijk die kostuumontwerpers, maar ook decorontwerpers, lichtontwerpers. Ja, en mensen die een beetje op de centjes passen, zoals ik. Ja, want dat is de taak van, nou, een van de taken van de algemeen directeur. Klopt. Zorgen dat het. Als je naar de rol kijkt, dan is dat de zakelijk leider. Degene die leidend is in de zaken van het gezelschap. Ja. En dat neem ik voor mijn rekening. Ja. Maar je hebt ook wel iets met dans, mag ik hopen. Ja, gelukkig wel. En sterker nog, de beloning van de dag is toch dat ik in de zaal zit en dat ik hele mooie dingen zie. Ja. Dus dat kan je ook heel goed waarderen dan. Ja, dat kan ik heel goed waarderen. Ik had ook directeur van een koekjesfabriek kunnen worden. En koekjes kun je niet oneindig eten, want dan word je misselijk van. Bij dans heb ik dat niet. Ik kan er nooit genoeg van krijgen. Ja. Nou, dan past het helemaal als een goed passend kleed bij je, directeurschap. Scapino Ballet Rotterdam. De website geeft nog wat meer informatie. We zeiden al die tijdlijn natuurlijk, maar ook andere dingen. En de komende voorstellingen. De producties die we allemaal in voorbereiding hebben en waar je die allemaal kan vinden. Scapinoballet.nl. Dan kom je alles tegen wat over het Scapino Ballet gaat. Yes. Maar gewoon even binnenlopen en zeggen, ik wil ook komen dansen. Dat is even een ander verhaal. Dat is niet. Hoewel er verschillende programma's zijn waar mensen die beginnen met dansen of die waar dansen goed is voor hun gezondheid, wel in de gebouwen van Scapino plaatsen. Oh, dat gebeurt wel plaats voor jullie. Ja. Maar dat zijn andere mensen die dat doen. Dat is een gezelschap zoals Raaf bijvoorbeeld, ja, of andere dansdocenten die bij ons in huis daarmee aan het werk zijn. Maar kijken jullie dan ook nog van, hey, dat zou iemand zijn voor ons Scapino Ballet? Of? Het zou zomaar kunnen. Gelukkig ga ik daar niet over, maar onze artistieke staf, ja, precies, die weten die daar de pareltjes uit te kiezen. Ja, ja. Dans en nog eens dans in Rotterdam Scapino Ballet. Dankjewel voor het gesprek, Rob van Steen, en veel succes met wat je allemaal gaat doen. Groep met die wonderlijke naam, Michael Learns to Rock. Je hoorde Out of the Blue. En dat was de late avond van dinsdag 25 november. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De Commodores blijven nog even bij je. Fijne nacht. Lady, you said you never needed me. I wonder if you need me now. We play the games that people play. We made mistakes along the way. Somehow I know deep in my heart you needed me. Remembering the pain, if I must say, it's deep in my mind and locked away. But then most of all, I do love you. Still, those memories, times I'm sure we'll never forget, those feelings we can't put aside. But it's so heavy on my mind. So many dreams that flew away. So many words we didn't say. Two people. But then